अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अन्नाशिक लोपो झलकिंग विधि, ये सूत्र चल रहा था। अन्नाशिकांतानाम अनुदात्तोपदेशानाम तनोत्यादीनाम च येषां वनतेश्च लोपः स्यात् झलादुक्तिंगिति परे। और इसमें हम बता रहे थे भाई अनुदात्तोपदेश अनुनाशिकांत कौन कौन है। अनुनाशिकांत अनुदात्तोपदेश, वो कुल कितने गिनाए था उन्होंने, यमी रमी नमी गमी हनी मन्यतयो अनुदात्तोपदेशाः इति, ये कितने हैं, छह। यम धातु उपरमे, रम धातु क्रीडायाम, नमी प्रभवत्वे प्रविभावे, गम लृ गतौ, हन धातु वर्तमान वाला हिंसागत्यो हो, और मन धातु दिवादी वाला ज्ञानी। इतने धातुओं का अनुदात्तोपदेश अनुनाशिकांत माना गया है। और तनोत्यादि में भी गिना रहे हैं आठ, तनु क्षणु क्षणु ऋणु तृणु घृणु वनु मनु तनोत्यादय। इस बीच में एक डुक्री आ जाता है, वो क्री अनुनाशिकांत नहीं है, विकारांत है। जैसे छोड़ दो बाकी शेर के सारे ये आ गए तनोत्यादि। तनु विस्तारे क्षण हिंसायाम, क्षण हिंसायाम ही है, ऋणु गतौ, तृणु अदने, घृणु दीप्तौ, वनु मनु अवबोधने और वनु याचने, ये तनवादी आठ है। ये भी अनुनाशिकांत है। अनुनाशिकांत तनवादी आठ है, अनुनाशिकांत अनुदात्तोपदेश छह हैं, कुल चौदह। और एक अतिरिक्त गिना दिया है वनते है। इन पंद्रह धातुओं के अनुनाशिक का लोप हो जाएगा अलोन किस से, ये लोप होता कब, झलादि कित अथवा झलादि नित के परे रहते हुए। वर्तमान हन धातु है, अनुदात्तोपदेश वाला धातु है ये हन। हन धन तस चल रहा था, तस का पहले सार संज्ञा तिंची सार धातु गम शप आ गया, कर्तृ शप, उसको अधिक प्रवृत्ति भी शब्द से लुप कर दिया, बचा क्या हन धन तस। और उस तस को सार्वधातु का अपित सूत्र लगा देना, सार्वधातु का अपित अंगित हो जाएगा, अब झलादि अंगित मिल गया तो वर्तमान सूत्र लग जाएगा। अनुनासिकांत अनुदात्तोपदेश हन धातु से परे झलादि अंगित मिला, अतएव इस धातु का लोप होना चाहिए। जब धातु का लोप करने लगोगे कहां हो, अलोंकिस से अंतिम यात्र का लोप हुआ तो न चला गया, रूप बनेगा अतः, सकार वृत्त विसर्ग कर देंगे, हतः हन्ति हतः हन्ति हतः। हन धातु से झी, हन धातु से झी आएगा, झोमता हन्ति हो जाएगा, आजाद इंगित मिल गया, झलाज नहीं रहा, झलाज नहीं है ना, ये आजादी गीत है, इसलिए क्या होगा, पहले आपने सूत्र पढ़ा है, उपधा लोप हो जाएगा, गम हन जन खन घसाम लोपह इंगित्यनंगी, ये सूत्र लग जाएगा। गम हन वह हना है ना, दूसरे ही नंबर में रखा है हना, तो हन धातु के उपधा का लोप हो जाएगा। हल न हल धन अंति, कौन सूत्र है, गम हन जन भसाम, उपदालोप हो गया, हानर आ गया, धन पर में अंतिर आ गया, इस अवस्था में सूत्र लगेगा हो हंते इनिनेश, हा को उत्त कर देना, हो हंते है, हो हंते इनिनेश, इस सूत्र से हन धातु गया हकार को कुत हो जाएगा। इत निन्नेशु, इत प्रत्यय हो, नित प्रत्यय हो अथवा नकार पर में हो, यहां इत नित प्रत्यय से मतलब नहीं, न पर में है, नकार है ना पर में, निन्नेशु इत नित नेशु, अतएव इस नकार पर साकार को कुत हो जाएगा। कुत होगा तो क्या होगा, स्थानांतरतम लगाओ, ह तो घ हो जाएगा, घ्नंती मिला देंगे, घ्नंती हंती हतः घ्नंती हंसी हतः हथ उथस्थ में भी लोप हो जाए नकार विंगित हन्मी हन्मी हन्वह हन्मा तो रूप बन गए लट लकार का पूरा हंती हतः घ्नंती हंसी हतः हत हन्मी हन्वह हन्मा लिट लकार हन धन लिट लकार का रूप बनेगा हन धन लिट लिट लकार को प्रथम पुरुष के जन्म क्षण में तिप तिप को लड़ नड़ को अ बचेगा लिट के सार्व संज्ञा से कर्तृ शब्द का कार्य नहीं होगा हन धन अ पूर्व फिर लिट धातु अभ्यास से पूर्व अभ्यास राजशेष कोष्ठु सब लगाकर क्या होगा जहन जहन धन अ लिटी धातु अभ्यास से द्वित होगा हन हन धन अ पूर्वाभ्यास आलाद विशेष हन धन अहोस्ु झ हन धन अभ्यास चर्च ज हन धन अ ये क्रम हो गया सूत्रों का नहीं बाद में पहले ह को करेंगे झ झ को ज हा को झ करेगा कोष्ठ अब झ को क्यों ह अवस्था में अभ्यास चर्चा आ नहीं सकती अभ्यास रेशम क्या व्यवस्था दिया जशाम जसह खयाम चर जशाम जसह खयाम चर अब देखिए यहां हस्म झस में आता है क्या झस में तो आएगा नहीं झ भई घड़ा धस जब गड़ा धस तक के झस खाई खाई कहां तक आएगा खफा चढ़ चढ़ कपाई हा कहां है इसमें इसलिए हा की व्यवस्था मैंने क्या दी थी वहां पे दो और बीच एक चीज नहीं है यहां पर बीच में शल भी नहीं है शल शर और ह दो छूट जाता है तो शर के लिए क्या सूत्र आता है हमेशा शरपूर्वा खय ये सूत्र है ना व्यवस्था देता है वो और हकार के लिए कोष्ठ उसके बाद में अभी झ हो गया ना कोष्ठ से झ जब हो गया तब झस में आ गया वो अब अभी ऐसे चर्चा लगा झस को झस कर देगा इसे पहले कोष्ठ बाद में अभ्यास हमेशा हकार के ध्यान रखना है और शर में देख लेना यदि केवल शर है तो कुछ भी आदेश होगा या नहीं वहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और यदि खय पूर्व है तो शर पूर्वक है जैसे आपने भी केवल शर का देखा नहीं क्या श्रु धातु का रूप बनाया आप क्या बनाया था आपने सुश्राव बनाया ना या कुछ आदेश हुआ शर को शकोश वही करना है जब तो शक जैसे स्था जातु आ जाता है अब यहां आपको करना पड़ जाएगा ना शर है पूर्व में जिसका ऐसा खय शर पूर्वक खय रो क्या बनता है इसमें तस्थो लोप ही कर देता है वो इस सकार को अभ्यास में शक लोप ही हो जाएगा ये तो आगे आएगा देखेंगे तो जहन धन अ अब ये अ क्या नित है ना नित होने से क्या होगा हो अंतरिणिन्नेषु पहले अचुनिति अचुनिति भी नहीं लगेगा अचंत कहां है अतो उपलाया लगेगा जब पहले हो अंतरिणिन्नेषु लगा दीजिए तो क्या होगा ज घन धन अ फिर अतो उपलाया लगाओ ला अंत में तो जघान जगाना जगनतु वह उपदा लोप होने से हा को खाओ नित्य से वजह नहीं नित्य निमित्त नहीं रहेगा अतुष में कितना पर मैं अतुष ज ह हम तब तो वैसे ही प्रक्रिया रहेगी धन अतु असंगात लिट कित है, ये कित है। कित के पर क्या होता है उपदा का लोप, उपदा का लोप होने से हस अव्यवहित पर में नकार दिखाई देगा तो हो अंतरनिश से कुत हो जाएगा, जैसा आपने घनंती में किया। रूप क्या बनेगा था जघनतु, वही गमाने जाना से फिर वह तेरे निश्चित ह से अवैध पर में न दिखाई देगा, जब अ चला जाएगा ह और न क्या हो जाएगा पूर्वोत्तर हो जाएंगे तो नकार पर हकार को कुत्त कर देंगे। अंतर ही दिखा रहा था मैं आपको, इधर नित के कारण से कुत्त हुआ, यहां ह से पर में न नहीं है, ह से पर में बीच में अकार है। यहां जो कुत्त में कर रहा हूं इसी सूत्र से कर रहा हूं, लेकिन नित को निमित्त मान के कर रहा हूं, और यहां जो कर रहा हूं नकार को निमित्त मान के अलप हो गया, नित पर में नहीं है तो भी करूंगा, क्यों न अव्यवहित पर में मिल गया, ये निमित्त में अंतर है, सूत्र वही लग रहा है। उपदा लोप गमाने जाना करने के बाद ही होगा, हाँ उसे पहले कैसे लगा देंगे जगनतु जगाना जगनतु जगनु जघाना जघनतु जघनु। अब एक और पुत्र करने वाला सूत्र लाएगा, जहां होन्द्रनिश भी काम नहीं कर सकता, वहां न आपके पास नकार पर में मिल रहा है नित की कोई प्रत्यय नहीं, इतने प्रत्यय भी नहीं है, ऐसे भी हम कुछ करना चाहते हैं। देखिए कहां है वो जहन दम थल, जहन दम थल शिव को थल आदेश हो गया, जहन दन थ आर दृष्ट वाला इट हो गया, जघन दन इथ विकल्प से होगा अकारवान धातु है ना, अजंतो अकारवान, अकारवान धातु से विकल्प से इट पक्ष इट अभाव पक्ष दोनों ही पक्ष ले लो, जहन दन इथ और जहन दन था। इस अवस्था में अब देखिए पर में इत नित ये दोनों में से कोई प्रकार का प्रत्यय नहीं है, है ना। अच्छा यहां भी पर में नकार अवैध पर में नकार भी नहीं है कि उपदालोप हुआ नहीं, क्योंकि पित है, कित गित में तो उपदालोप करोगे, कित से पित तीनों पित है, अब पित लिटों कोई कित करता है, पित लिट को तो कित होता नहीं, इसलिए कित भी नहीं रहा, उपदा लोप भी नहीं हुआ, अगर नव अवैध पर में नहीं मिला तो हो अंतरिनेश सूत्र का कोई भी निमित्त आपको नहीं मिल रहा है। अतएव लेकिन रूप जो प्रयोग होता है दुनिया में वह हा को कुत्त किया है, तब पाणिनि ने इसलिए एक सूत्र बना दिए अभ्यासाच्च, अभ्यासात पंचमी का एक वचन च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है, अभ्यासात परस्य हंते रहस्य कुत्तम स्यात्, अभ्यास से पर में विद्यमान हन धातु के जो हकार है उसको कुत्त कर दो, उसे आगे क्या है क्या नहीं है से कोई मतलब नहीं, उसको पर निमित्त से कोई नहीं मतलब नहीं, पूर्व निमित्त है यहां पर इतना, अभ्यास से पर में हन धातु का हकार हो उसको कुत्त कर देना। कुत्तों का यहां पर भी क्या होगा, पहले झ होगा, ह को घ तो जघन इका जघन थ एक बना, और एक बार जघन थ जघनी था जघन था जघनतु जघनतु जघन जघनतु में क्या हुआ उपजा लो पूर्वक और अंतरनिष्ठ से जघनतु जघन में भी ऐसे जघान जघन नलुत्तम हुआ के वजह से अतोपदास वृद्धि नित्य पक्ष है, नित्य भाव वृद्धि नहीं हुई तो जघान जघन जघनी व जघनी म क्रादि नियम से निकट हो जाएगा, यहां पर जगनी व जगनी मामा में क्रादि नियम से निकट है, थण में भारद्वाज और पाणिनि का विभिन्न मतों के कारण से विकल्प से हिट होता है, भारद्वाज मत मिट होगा पाणिनि के मत मिट नहीं होगा तो विकल्प बन गया इसके वहां। अब हन धातु से लुट लका लुट को तिप, तिप को ता, तिप के पर देवे सब प्राप्त, उसके बाद करके सतासी लड़ो तास हो गया हं तास ती, ती को लुटा प्रथम से डारो रस से डा हं तास डा डाका डित समर्थ अवश्य टेर लोप ती का लोप हो गया तास का आस चला गया त बचा हंत आ मिला जी हंदंता रूप बन गया हंता हंता हंतारौ हंतारः हंतासी हंतास्थः हंतास्थः हंतास्मी हंतास्वः हंतास्मः हंसेल ड्रिट लकार पूर्वत्ति प्रथम पुरुष के अनुसार में हंदंती हंदंती प्राप्त शत आ भी जाता तो लुक कर देते लेकिन उसको पहले बात करके आपने सतासी लिटरों से श्या कर दिया हं स्यति इस अवस्था में वृद्धनोष्ये ये धातु यदि अनिट है तो सूत्र में क्या क्या रुदंतों को और हं धातु को वृद्धनोष्ये रुदंतों से और हं धातु से परे स्य को इट आगम होता है इस रिट हुआ तो हन इस्य दंती आदेश प्रत्यय दंत सकार को मूर्धन्य सकार अजिन व्यंजन परिण संयोज्यम वर्ण सम्मेलन कर दो तो हनिष्यति हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति हनिष्यसि हनिष्यतः हनिष्यतः हनिष्यामि हनिष्यावः हनिष्यामः हं धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन वृक्षा में तिपवा हंधंती हंधन ती बचा स्पर्धरिषद शब्द आदि प्रवृत्ति सूत्र से लुप्त कर दिया गया हंति एरुह हंतु तुयोस्तात अंतर श्याम हंतु और हन और तात रहेगा और तात इंगित अरे हंता तो कहा बन गया तात इंगित तात क्या हो गया है गित है ना पिच्च गिन्न गिच्च पिन्न इसके आधार पर यदि भी तिप के स्थान पर ही तातंग हुआ है फिर पित्त गित नहीं हो सकती एक बार जो गित हो गया पित्त नहीं हो सकता आते तातंग में पित्त धर्म आ नहीं सकता सनिध भाव से भी आते हुए तात सदा गित रह गया गित मिल गया पर में तो अनुदात्तोपदेश मन तरुत्यादि नाम अनाश के लोप किंगित सूत्र से हन के नकार का लोप हो जाएगा हात मिला दीजिए हता समझ में नहीं आया देखो हन है ना पर में टिप था टिप को आपने तू कर दिया तू को तातंग आदेश कर दिया ना आप अब प्रश्न उठ रहा है ये तू ती तू में क्या था पित्त धर्म था नहीं है और ये तातंग क्या हो गया गिप हो गया है अब प्रश्न उठता है लो सूत्र आपको लगाना है कौन सा अनुदात्त उपदेश त्यागी नाम लगाना है ना वो कब करता है गित गित के बर रहते हुए इसको गित मानूंगा तो यहां नकार का लोप होएगा लेकिन कोई कह सकता है महाराज स्थानीय उदासन धर्मों से धर्म लाओ पित्त को अब पित्त लाओगे तो गित नहीं रहेगा क्योंकि नियम है पिच्च गित न गिच्च पिन्न तो इस नियम के गित धर्म भंग हो जाएगा पित्त आज तो नकार का लोप नहीं होता तब कहूंगा इस नियम से जो गित जब एक चीज जब गित हो गया है उपदेश वशा उसके पित्त धर्म अपादेश करके ला नहीं सकती इसी नियम के आधार पर गिच्छ पिन्न गित को कभी आप पित्त नहीं कर सकते अर्थात क्या स्थानीय वचन से प्राप्त धर्म का निषेध है वो एक तरह से नहीं तो क्या होता स्थानीय वचन लगते उसे पित्त धर्म आ जाता पित्त गित दोनों धर्म रहते फिर काम कैसे करते दिक्कत होती है ना करने में अतएव गिच्छ पिन्न पिच्छ गिन्न निषेध कर दिया तो गित होने के नाते अपित्त धर्म इसमें आ नहीं सकता जो आया नहीं तो गित धर्म की वजह से क्या होगा हन का नकार लोप हो गया हतात तो हंतु हतात हताम हताम में तो गित प्रत्यय फिर तस को ताम हो रहा है और तस क्या है सार्वधातुक अपित बाकी जगह सब जो कोई दिक्कत ही नहीं है चलिए यहीं पर समझ रहा है हंतु हतात हताम घनंतु हंतु हतात हताम घनंतु ये रूप बन गया आप सिप में बहुत काम है घनंतु जैसे घनंती बनाया था ना पहले आपने उस देर भी तो लगाया आपने क्या किया हन धातु से गमाने जैसे उपदा लोप उपदा का लोप हो गया हकार को हंतरण्यश से कुत हको घनंती घनंती बन गया, ए रो लगा दो घनंतु। घम हने से पहले उपजालोक करना है, हो हंतरण्यश से कुत करना है, फिर अंत में एरू लगा देना। झोंता तो पहले लगनी है, अंती होगा तभी तो अंत बनेगा। अब हम धातु से मध्यम पुरुष एक वचन रूप से आदेशित, सिर्फ को सेरिय पिक्चर से ये आदेश हो गया। शब पाया आदि प्रकृति से लुक हो गया, हन धन ही रह गया, हन धन ही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बना रहे हैं आप, हन धन ही वो तो हो गया ना, सी को ही हो गया तभी तो हंदन ही बना। इस अवस्था सूत्र लगा रहे हैं हंते जहा, हंते हंते है षष्ठी का एक वचन, जह प्रथमा का एक वचन, हंतेर जहा हौ परे। हं धातु को ज आदेश होता है कब, ही के परे रहते हैं, ही के परे रहते यही पर में है तो हं धातु को ज, ज अनेकार है अकारांत है वो आदेश, इसलिए सर्वादेश हो गया, ज दल ही बन गया। अब कोई शंका कर सकता है अतो है इसे ही को रुखी कर दो, अदंत अंग मिल गया ना, अभी आपने अदंत आदेश कर दिया तो अदंत अंग हो गया, अतो हे ही को लुक करने आएगा, तब सूत्र लाएंगे असिद्धवदत्राभात, असिद्धवत अव्य है, अत्रा अव्य है, आभात पंचमी का एक वचन, असिद्धवत अत्रा आभात तीन पद, दो अव्य एक पंचमी का एक वचन, आ भात, आ भात माने भादिकारा, आ भादिकार पर्यंतम भौ संज्ञा के अधिकार जहां तक है वहां तक ये जो काम कर रहे वो होगा। भाधिकार कहां से कहां तक है, भाग के अधिकार छठे अध्याय के चतुर्थ पाद, इसी सूत्र से हमें लेना पड़े, इतो ऊर्ध्वम करें ना इसलिए स्वयं इतो ऊर्ध्वम यहां से शुरू कर दो, भाष्य कहां है वो हमें जरूरत नहीं है, जहां से ये है यहां से लेकर के ये जो आगे कह रहे हैं वो काम होगा, कहां तक जब तक भाजकार है, भाजकार कहां तक है छह चार अंतिम, हाँ पाल की समाप्ति, पाल की समाप्ति छह चार 175 है मेरे ख्याल से, देखो तो भाजकार का नंबर भ संज्ञा का अधिकार 6 4 175 है ना, 175 अंतिम 175 6 4 175 तक अधिकार। इतो ऊर्ध्वम आपाद समाप्ते है, अर्थात ये सूत्र का नंबर क्या है 6 4 22, 6 4 22 से लेकर 6 4 175 तक आभिकारी कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे आभीय एक संज्ञा, भाषा का अधिकार से मतलब नहीं है, अवधि के लिए इसने किया, भाधिकार जहां समाप्त होते हैं वहां तक जाना, कहां से यहां से, भले भाधिकार 122 से चलेगा उसे हमें कोई लेन देन नहीं, ये 22वां सूत्र से लेकर 175वां सूत्र तक जो जो कार्य कहा गया है उन सकल कार्यों का नाम है आभीय। इत ऊर्धम आपाद समाप्ते आभियम, वृत्ति में क्या बोल रहे हैं इत ऊर्धम, मैंने 22वें सूत्र से लेकर यहां से आगे कहां तक आपाद समाप्ते है, अर्थात 6 4 175 तक जो भी कार्य होता है उसका एक नया नाम दे रहे हैं, नाम क्या है उसका आभियम। अब जो आपने सूत्र लगाया है अंतर ज, इस सूत्र का नंबर देखिए तो क्या क्रमांक 6 4 36, ये 22 175 के बीच का है या नहीं, बीच का है, इसीलिए इस जो जो आदेश किया आपने काम, इस कार्य का क्या नाम है एक नया नाम दिया ना अभी आभिय, इसे जागे जो हुआ है इसका नाम है आभिकार्य, और यह आभिकार्य असिद्धवत समान आश्रय तस्मिन कर्तव्य तद असिद्धम स्यात्। जो आदेश आपने किया है यह कार्य असिद्ध हो जाएगा। कब? जब समान आश्रय कार्य कर्तव्य, समान आश्रय तस्मिन कर्तव्य तद असिद्धम कर दिया। समान है आश्रय जिनका, अर्थात जिन कार्यों का निमित्त समान हो, जिन कार्यों का निमित्त समान हो, ऐसी स्थिति में उन समान आश्रित कार्यों के प्रति पूर्वकृत कार्य पर आया हुआ कार्य के दृष्टिकोण में असिद्ध हो जाता है। अतो है नहीं, ये जो आदेश ये असिद्ध हो गया अतो है की दृष्टि से। अरे जो अतो है आएगा काम करने को, उसको क्या दिखेगा? ये दिखेगा, ये नहीं दिखेगा ना। यह कार्य असिद्ध हुआ है, इसे वो जब आएगा उसको क्या दिखता है? ये दिखता है, वो अदंत ही नहीं, सूत्र लग नहीं पाएगा, ही कोई लुक नहीं होगा। प्रकृति में ज आदेश और ही का लुक, ये दोनों ही अभिकारी है। ही को जो लुक क्या है, ही लुक कौन करता है? तो हे, उसका नंबर क्या है? 6, 4, 105। देखिए जो ज आदेश किया है यह है 36, और जो ही लुक होने वाला संभावना है जिसका, वह 105। ये दोनों के दोनों इनके बीच में ही है, दोनों ही आभिकारी हो गए। ऐसे दो आभिकारियों की लड़ाई में ही ये सूत्र लगता है, कि अन्य तृतीय कोई सूत्र लगे तो नहीं, वो तो कर देगा। किसको कहते हैं? समान आश्रय कार्य कर्तव्य। तो दोनों का, दोनों ही आभिकारी हैं और वे समान आश्रय भी, क्योंकि जो आदेश का आश्रय कौन का निमित्त? प्रकृति हन और प्रत्यय ही, यही था, दोनों है। क्योंकि हंतर जा हो परे, हन और ही के बिना जा आदेश होता नहीं। हन और ही दोनों ही निमित्त है, एक पर निमित्त है, एक स्थानीय भूता निमित्त है। ये दो निमित्तों के बिना जा आदेश नहीं होगा। कहने करके ही पर में हो तो जा आदेश कर दोगे क्या? हन होना जरूरी है। केवल हन हो और ही ना हो तो भी जा आदेश नहीं होगा। हन और ही दोनों ही जा आदेश के प्रति निमित्त कहा जाएगा। इसलिए उसका नामकरण क्या करते हैं? एक पर निमित्त है, एक स्थानीय रूप निमित्त है, तब जा आदेश। और जो ही कर रहा हो भी कब करेगा? उसके लिए भी ही चाहिए और हन आदिष्ट अदंत अंग चाहिए। इसी प्रकार से ही लोक का आश्रय भी अदंत अंग ज है और प्रत्यय दोनों ही, और वहां पर प्रत्यय में क्या हो जाता है? ही स्थानीय निमित्त हो जाता है और ज पूर्व निमित्त हो जाता है। उन दोनों के बिना लुगात्मक कार्य नहीं हो सकता था, अतएव समान आश्रय कहा जाता है इनको। ऐसी स्थिति में कहते हैं समानाश्रय कार्य कर्तव्य में पूर्व कृत कार्य जो है वो असिद्धम, तो असिद्धम भवती। अतो है के द्वारा लुक रूपा कार्य करने के दृष्टिकोण में वह जो आदेशात्मक कार्य है वो क्या हो जाएगा? असिद्ध हो जाएगा। आगे स्वयं लिख रहे हैं वृत्ति का, इति जस्य असिद्धत्वात् न हे लुक, इसलिए जग असिद्ध होने के नाते ही का लुक नहीं होगा। तो रुक क्या बनेगा? मिला दो जही, जही हता हतम हता, जही हतात असिद्ध होने कैसे हो जाएगा? अदंत अंग मिलेगा क्या? असिद्ध होने का मतलब क्या है? क्या हुआ? वो हलंत दिखेगा, हलंत दिखने के बाद कहां लगेगा सूत्र? क्योंकि अतः है कब कर रहा है? अदंत अंग से परे, जब अदंत असिद्ध हो गया तो क्या बचा वहां? अब हलंत, वहां ही रुक कैसे हो जाएगा? असिद्ध होने का मतलब क्या? जो आदेश नहीं हुआ उसके दृष्टिकोण में, जब जो आदेश नहीं हुआ तो क्या है वहां? हन्नी तो रहेगा, तो आतो हे का दृष्टि में क्या दिखेगा? तो फिर कैसे कर देगा वो काम? इसे लुक नहीं हुआ। तो जही हतात हतम हता, हनानी हनाव हनानी हनाव आड़ोत्तम से आप देखिए लंग लगा लोट के बाद लंग लंग में हन धातु से टिप प्रथम पुरुष एक क्वेश्चन कक्षा में टिप वा टिप गति बच गया हन धन लुंग लंग रिंग छोड़दात से अट्टागम हो गया हन दंत आप उस प्रकार की आप संज्ञा करेंगे अप्रुक्त अप्रुक्ते का प्रत्यय और उसको लोप करेंगे हल ज्ञाभ्यो दीर्घात शुद्ध से प्रत्यम हल लोप हो गया रूप बनेगा एक वचन में अहन अहन अहताम अहताम में हन के नकार के लोप हन के नकार के लोप कौन करेगा अनुदातोपदेश अनुत्यादि नाम लो अन्नाश लोप इंगित अनंगी सूत्र से इंगित झरित इंगित इसे क्या हो गया हन के नकार लोप हो गया कब तस के प्रयोग हन तस तस को हो गया ताम तब झला गित गित है ना गित सारधातु का पित झला गित मिल गया न लोप हो जाएगा अहताम अहताम जी प्रथम प्रश्न वक्षा में ज्वंत अंति इतलोप तकार के सिद्धांत से लोप अन्न बचा अहन दन अन अंति का इतस्ी का लोप हो जाता है सगंत से लोप से तकार का लोप हो जाता है अहन अन्न बच गया अहन दन अन अजादी है गित्य गम हन जन धन सूत्र से उपजा का लोप अहल नल दन अन ओहन तेर इन्नेश और वर्ण मिलन करो अग्नन अग्नन अहन अहताम अग्नन शिप में भी अहन नहीं रहेगा कि शिप का भी सकार बचेगा वो हल्के विद्रसा प्रथम हल से लोप हो जाएगा अहन धन शिप अहन धन शिप परदृशप अधिक परदृशप लुप अहन धन सी बचा उसी गई कस्य सी लो अहन धन स अप्रत्यय काल प्रदेश अप्रसंज्ञा हुई अहन धन सा के सकार का हल्के अभी दीर्घ प्रथम हल से स का लोप हो गया बचा क्या धातु माधु बच गया अहन कोई रूप है जैसे तिप में हुआ तिप और सिप में कोई अंतर नहीं अहन अहन अहतम अहत अहन अहतम अहत और उत्तम पुरुष निप को अमादेश अहनम अहन व अहन इस प्रकार से लंग लकार का भी हो अहनम अहन व अहन विधिलिंग या कोई कार्य है नहीं सीधा साधा काम है ना यहां सब हन है विधिलिंग आ गया हन धन विधिलिंग उस विधिलिंग से क्या हुआ टिप शब से शब का लुक हो गया हन इतस्य से इलो सकार का लिंग सलोपोनंत्यस्य मिला जी बचा बचाव को उस्य पदांता उस्य पदांता लिंगो झेरझुस हो जाए झेरझुस उस बचेगा उस्य पदांत से पर रूपे कार्य हो गया या के आ उ में मिल गया जैसा प्रमाण किया ना पहले इसमें आदि धातु में क्या बनाया थे अद्युहु इसलिए आदि धातु को पूरा याद रखना पड़ेगा पूरे इस गण में जितने वहां लगे हैं प्रक्रिया को हन धातु जी है जी को जुस जुस का उस बचा यास का या बचता है शब पाया यहां लुक हो गया और यास के सकार आया था वो सकार को लिंगसलोपो अंत्यस्य लोप कर दिया हन या उस, और या का आ और वो के बीच में आद गुण से गुण प्राप्त था, और उसको बाद ग्रह ने क्या किया पर रूप एकादेश सूत्र क्या लगाया था उसके पदांतात रूप एकादेश हो गया, रूप बन जाता है हन्यो हो हन्यात हन्याताम हन्यो हो हन्या हन्यातम हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम ये रूप बनेगा विधिलिंग का। अब आश्रलिंग वंद हन धातु से हन धातु से आप आश्रलिंग लाने को सोच रहे हैं ना, आप आश्रलिंग को लाने सोच रहे हैं, बस सोचते रहिएगा, करिएगा नहीं, लाइएगा नहीं, लाने से पहले काम करना। कहते हैं पाणिनि आपके मन में आया कि आश्रलिंग लाऊं, तो लाने से पहले काम कर लेना, बाद में लाना। करे क्या काम करना है तो सुनो, आर्ध धातु के सप्तमी का एक वचन इत्यादि कृत्य, ये अधिकार सूत्र 2435वां है, और इसका अधिकार जाएगा 2457 तक, 2457 आर्ध धातु के 58 के पूर्व तक 57 सहित इत्यधि कृत्य, ये अधिकार सूत्र है, इसके अधिकार के कारण से हमने कहा आपको मन में सोचना अभी करना नहीं आश्रलिंग, ये अधिकारी ऐसा है, यह विषय सप्तमी है, पर सप्तमी नहीं है। आश्रलिंग का पर में लाने के बाद ये सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र कहता है आप जो आर्धातु प्रत्यय करना चाहते हैं उसी समय में काम करना, प्रत्यय लाने के बाद नहीं करना, प्रत्यय लाने के पहले। इसे आर्धातु विवक्षाया पहले भी एक बार आया था, आर्धातु का विवक्षा आया देव आर्धातु के नाम कहा था ना, आया अर्थ ही विवक्षा में पहले ही कर दो, बाद में अर्थ प्रत्यय लाना पहले नहीं। उसी प्रकार यहां पर भी हनो वध लिंगी सूत्र आ रहा है, देखे 2442 हनो वध लिंगी, हन षष्ठी एक वचन, वध प्रथमा का एक वचन, लिंगी सप्तमी का एक वचन। हन को वध यह आदेश हो जाता है आर्धातु लिंग का विवक्षान, पर नहीं कर रहा हूं इसीलिए आर्धातु की विवक्षान, आप आर्धातु प्रत्यय करना लिंग आर्धातु लिंग, आर्धातु लिंग कौन है आश्रलिंग, आर्धातु लिंग करने का मतलब आश्रलिंग, क्योंकि लिंग में आश्रलिंग की अर्ध संज्ञा होती है, विधिलिंग का कभी अर्ध संज्ञा नहीं होता। कौन सूत्र अर्ध संज्ञा करने वाला आश्रलिंग को, लिंगाशिशी उससे समस्त लिंग आदेशों को वहां आश्रलिंग के स्थान में होने वाले आदेश प्रत्ययों को अर्ध संज्ञा हो जाता है, इसलिए आर्धातु लिंग कहने से आश्रलिंग अर्थ लिया जाएगा। उसको करने के लिए विवक्षा हो उसी अवस्था में क्या करना है आपने, हन को वध आदेश कर दीजिए, हनो वध इत्यादेश स्यात् आर्धातु के लिंगी विवक्षिते। इसलिए हमने क्या किया, हन धातु लाए और हन धातु को पहले वध आदेश कर दूंगा, उसके बाद आश्रलिंग लाऊंगा, आश्रलिंग लाए फिर प्रत्येक वर्ण कर लेना, तिगती तिगता यासुठ का यास सकार का लोप कौन सूत्र से कोष्योगाद्योरंदेचा, तो वध वध हरंत नहीं अकारांत ध्यान रखिएगा, ज जैसे हमको ज आदेश की अकारांत थी ना, वैसे हमको वध जो आदेश कर रहे हैं ये भी अकारांत आदेश सर्वादेश, वध धन या इस अवस्था में देखिए विचार आएगा, काफी विचार है। पहले आपने एक सूत्र पढ़ा है अतो लोपहा, आर धातु के पर रहते हुए इस अकार का लोप होना चाहिए, सकार का लोप होना चाहिए। अब विषय सप्तमी का फल हम बता रहे हैं आपको, विषय सप्तमी का फल है। हमने क्यों आश्रलिंग लाके प्रत्यय लाके अर्थ संज्ञा करके बाद में वध क्यों नहीं आदेश किया, पाणिनि में क्यों नहीं चाहते हैं बाद में आदेश करना, और ये सब लाने से पहले मन में है आर्द्र तो मुझे लाना है लिंग लगार को, उस अवस्था में ही करने को क्यों कहा? यदि ऐसे नहीं कहते पर में आने के बाद कह देते तो यह अकार का लोप आप नहीं कर पाते, वध्यात रूप ही नहीं बनेगा। क्योंकि अतो लोप सूत्र क्या कहता है, आर्द धातु को उपदेश है, उपदेश काल में ही आर्द धातु होना चाहिए, यदंतम अंग और दोनों ही आर्द धातु के परे दोनों तरफ आर्द धातु शब्द आया वहां, इसलिए कहते हैं कि भाई देखो आर्द धातु के विशेष शब्द में न हो और अर्थ इसके पर शब्द में होने से आर्द धातु के पर तो क्या होता, वध आदेश होता। यदि आप इसको इस सूत्र को इस वर्तमान अधिकार सूत्र को परसप्तमी अर्थ लेते, परसप्तमी माने आश्रलिंग के पर में रहते हुए करो ऐसा अर्थ करते तो पहले आश्रलिंग लाते हन के परे उसको तिप करते उसकी अर्ध संज्ञा होता, अब आर्धातु का आश्रलिंग मिला तब वधैर्य आदेश करते। ऐसी दशा में क्या होता, आर्धातु के उपदेश कारण वध के न होने से, कि जब हमने उपदेश किया कि आगे आश्रलिंग लाए तब यह वध था क्या, तिप किया तब वध था क्या, जब तिप कर रहे थे तो वध था क्या, उसकी अर्थ संज्ञा किया आपने लिंगाशीष से तब भी वध आदेश नहीं हुआ था। एक पर शब्द में अर्थ लूंगा तब क्या होगा, जब इन चीजों का उपदेश हो रहा है उस समय में यह वध नहीं रहेगा, अदंत अंग नहीं रहेगा। और अब हम पहले आदेश करते हैं तो क्या होता है, अदंत अंग से पर में अपने आर्धातुकों को उपदेश किया, हलन से तो नहीं किया ना आश्रलिंग को, अब ये आर्धातु विवक्षा में आप वध आदेश कर देते हो तो आश्रलिंग कब आ रहा है, हलन से कि अदंत से, अदंत से पर में आश्रलिंग आया, हलन से तो लिंग हमने किया है तो अतः ही लगेगा। उपदेश काल में वो अदंत होना चाहिए, जब ये आश्रय में ला रहा हूं तभी अदंत होना जरूरी है, तभी तो है सूत्र लग सकता, नहीं तो नहीं लगेगा, कुछ कार्य होने के बाद नहीं कर सकता। यदि पहले आप आश्रय ले आएंगे बाद में वध आदेश करूंगा तो धकार का आकार लोप नहीं हो पाता, क्योंकि आश्रलिंग का उपदेश काल में धातु हलंत है अदंत नहीं है। और मैं पहले आदेश कर देता हूं हन को, वध आदेश कर दिया, वध आदेश करने के बाद मैं आश्रलिंग ला रहा हूं का मतलब क्या है, आश्रलिंग का उपदेश काल में अंग कैसा है, अदंत अंग है हलंत नहीं है, इसलिए यहां पर आर्धातु के अधिकार को विशेष शब्द में अर्थ लेना पड़ा, पर शब्द में अर्थ नहीं, रूप ही नहीं बनेगा, नहीं गलत रूप हो जाएगा, वधयात हो जाएगा, वध्यात बनेगा नहीं ना, यह अंतर है। तो क्या हुआ, इसलिए वध का आकार लोप हो गया, वध्यात अतो अतो लोप अतो लोप लुंगी च के बाद दे रहे, लुंगी च ये भी पढ़ लो, यदि हम लुंग लगा पे नहीं चला रहे पढ़ लीजिए, लुंगी च लुंगी सप्तमी का एक वचन च अभ्य, लुंगी सप्तमी का एक वचन और च अभ्य दो पदों वाला सूत्र है, वदादेश अदंत कितना ही कह दिया, वदादेश अदंत वध आदेश हो रहा है वह अदंत आदेश हो रहा है। और ये आर धातु की थी विशेष सप्तमी, आर धातु की लिंगी और लुंगी विवक्षित है उसके विषय में ऐसा करना पड़ेगा, क्यों तेना आर धातु को उपदेशे अदंतत्वात अतो लोपस्या, ऐसी व्याख्या करने का लाभ होता है, जब आर्धातु प्रत्ययों का उपदेश कर रहे हैं उस अवस्था में अंग कैसे रहेगी, अदंत अंग रहेगा तभी अतोलोक सूत्र लग पाएगा। वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु वध्या वध्यास्तम वध्यास्त वध्यासम वध्यास्व वध्यास्म। और लुंग लकार में वध धातु से हन धातु से लुंग लकार लाना चाहते हैं उससे पहले क्या करेंगे हम वध आदेश कर देंगे। तो वध आदेश करने के बाद में हम लाएंगे लुंग, इसके बाद लाया आपने लुंग लकार और अब उस लुंग लकार के कारण सट्टागम अ वध अ वध संतिप तिप गति इतस्य सलति बचा इतस्य सी का लोप त हल अवध दंत अवध दंत अस्त्रिजो अप्रक्ते श्रीलुंगी श्लेषिच आहार धातु का सेठ वलादे है इट सिच को, क्योंकि क्यों सिच को इट कर रहा हूं, हन धातु तो अनिट था लेकिन वध अनिट नहीं है, ये तो अनेकाच धातु है, अनेकाच धातु रुनिम लग होता ही नहीं अनिट पर निट का, अनेकाच तो सदा से ही होता और कभी अनिट नहीं होता जब तक कोई विधि सूत्र का है नहीं, जब तक कोई सूत्र उसको अनिट ना करे अपने आप में अनिट नहीं होता, क्योंकि अनिट की व्यवस्था देने वाला कौन सूत्र है, एकाच उपदेश अनुदाता, एकाच उपदेश अनुदाता वो सारे एकांश धातु में लागू होता है, अनेकांश धातु में लागू होता ही नहीं। अरे हन वाले अनिट है, हन के स्थान पर आदेश जो वधा है या अनेकांश होने के नाते ये अनिट नहीं है, सेठ है, अतः सिच को इट हो गया। इटा इटी क्या हुआ अवध अतो लोप अवध रखा है इसलिए क्या वध वर्जंत हलन तत्वात आएगा, अब हलंत हो गया तो वध वर्जंत से नित्य वृद्धि करने आया उससे बाध्यता नेटी कभी ये ठो रखा है इसे वृद्धि नहीं होगा तब अतो हलादे लगो अतो हलादे वृद्धि प्राप्त है। एक दूसरा सूत्र है कौन रोकेगा उसको अच्छा परस्मिन पूर्व विदो कहीं जो आकार लोप हुआ है उसको स्थानिक भाव हो जाएगा, स्थानिक भाव कौन करेगा लेकिन वो सूत्र याद दिया ही नहीं तो अतो हलादे प्राप्त है उसे बाद में क्या लाएंगे आप अच्छा परस्मिन पूर्व विधो अच्छा परस्मिन पूर्व विधो अतो लोप ध आकार लोप हो गया उसके अंदर विचार चल रहा है वृद्धि का व के अ को वृद्धि कर सकते ना उपदाय है ना आकार हलंत हो गया अतो उपदाय नहीं यानी इतनी तो प्रत्यय नहीं है अतो हलादर लघो से अतो हलादर लघो से यह वृद्धि प्राप्त हुआ नित्य वृद्धि उसे बाधने के लिए हम ये सूत्र लगा रहा हूं अभी आचा परस्मिन पूर्व विदो आचा परस्मिन पूर्व विदो आचा षष्ठी एक वचन परस्मिन सप्तमी का एक वचन पूर्व विदो सप्तमी का एक वचन।